Yttrandefrihet. Princip. Demokratins styrka står i proportion till den enskildes möjligheter att göra sig hörd och delta i utvecklingen. Delaktighet i beslut ger ett samhällsengagemang som koncentrerar nationens styrka. Målsättning. Alla åsikter ska kunna framföras öppet utan risk för repressalier. Att ta avstånd från andras åsikter är något som inte hör demokratin till, då avståndstagande i praktiken kommer att innebära utfrysning. Att frysa ut en person för dennes åsikter är ett första steg mot diktatur, även om åsikten i sig är oönskad. Yttrandefriheten får inte upphävas i något fall, då detta innebär att demokratin frångås. Det bästa sättet att motverka åsikter som kränker andras rättigheter eller som på något annat sätt är destruktiva är att pröva den i debatt. På samma sätt är debatt och öppna dialoger det bästa sättet att bekräfta och ge spridning åt idéer som är konstruktiva och livsbejakande. Åtgärd. Det ska vara straffbart att kränka yttrandefriheten och samhället måste reagera när så sker. Det ska i lag förbjudas att i offentlighet eller arbetsliv diskriminera någon på grund av dennes politiska åsikter. Böcker, internet och andra medier ska ej censureras på grundval av enbart politiskt innehåll.